radyo tiyatrosu. Kiralık biri. Yazan Leslie Pauls Hartley, çeviren Duygu Uğur, reji Hamit Akınlı, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Steve Leadbitter, Burçin Oraloğlu, Bert Metin Çoban, Lady Franklin, Tijampar, Simmons, Bergis Arseven, Hugi Cartrip, Cüneyt Türel, Konstans Ayşegül Yalçın. Arayan oldu mu Bert? Lady Franklin'in kahyası olduğunu söyleyen biri aradı. Hanımı 10 Şubat Perşembe günü 10.30'da Canterbury'e gidecek, akşamüstü dönecekmiş. Programa baktım, kabul ettim. Adresi burada. Ver bakayım. Sahakin Caddesi 39. Tamam. Kiralık taksi şoförleri bazen bekletiyorlarmış da geç kalınmamasını özellikle tembih etti. Firmama resmen hakaret bu. Ha, bir dakika geç kalınmayacağı gibi bir dakika derken gitmeyeceğinizi söyledim efendim. Elbette, değil mi ya? Parası ödenmeyen bir dakikamızı bile harcamak istemeyiz. 3 yıl sonra arabanın borcu bitince bir araba daha alacağım. Onu da senin kullanman gerekecek. Sana da aynı şeyi sağlık veririm. Tam saniyesinde iş yerinde olmalısın. Daha yenisin bu işte, inceliklerini bilmelisin. Bak ben ne yaparım, dinle Bert. Bir işe giderken koşullar gecikmeme sebep olur veya kendim gidemez başkasını gönderirsem, müşteriye telefon eder özür dilerim. Hatta mektup yazarım. Gizli kişiliğimle karşıt teşkil eden bu incelik iyi bir etki yapar ve müşterilerim medeni, güvenilir, kararlı biri olarak dostlarına sağlık verirler beni. Bu gerçekten hoşa gidecek bir davranış Mr. Leadbitter. Sonra müşterilerimin kişiliklerini inceler, onları memnun etmek için her şeyi yaparım. Ölçülü hareket ederim her zaman. Taşkınlıktan hoşlanmaz müşteri. Beni dostlarına sağlık verdikleri için onlara minnettar olduğumu inkar edemem. Ama fazla teşekkür borçlu olduğumu sanmıyorum. Çünkü benim onlara davrandığımdan daha az düşünceli davranıyorlar bana karşı. Geç saatlere kadar gece kulüpleri kapısında beklemek zorunda kalırım çoğu kez. Bir fincan çay veya bir sandviç yollamayı akıl etmezler. Bazen bir işi hiç özür dilemeden son dakikada iptal ederler. Bazen varlığımı tüm olarak unuturlar. Bunlar da mesleğin zor yanları efendim. Bazen dostlarının davetlerinden alırım onları. Kapıda bin bir iltifat teşekkür ayrılırlar ama arabada ev sahiplerinin ve oradakilerin insafsız eleştirileri başlar. Bu da eğlenceli yanı bence efendim. Hiç de öyle değil Bert. Ama gene de bütün bunlar ilgilendirmez beni. İşime bakarım ben. Arabayı aldığımdan bu yana gece gündüz çalışıyorum. Yaşamış olduğum 35 yıl bana bir tek tutku bıraktı. Günün 24 saatinde çalışmak. Benim için varsa yoksa arabam. Kendimi bir insan olarak görmüyorum artık. Yalnız yaşamanızdan ileri geliyor bu. Arabanızdan başka hayatınızda bir önemli nesneyi de ben söyleyebilir miyim efendim? Telefon. Çünkü bakıyorum telefon sesiyle uykunuzdan uyansanız bile ona karşı hiçbir düşmanlık duymuyorsunuz. Telefondan gelen sese gülümsüyorsunuz adeta. Oysa başka hiçbir zaman sizi gülümserken görmüyor. Evet, sanırım haklısın. Belki de en iyi dostum o. Duyduğum bütün sesler arasında bana en tatlısı o geliyor. Ne kadar yorgun olursam olayım şu tek odamda kulağım telefonda bütün gece uyanık yattığımı hatırlarım. Telefondaki sesi tanırsam memnun, tanımazsan daha da memnun olurum. Çünkü bu yeni bir müşteri demektir. Öyle. İşte bir tane daha. Lady Franklin. Günaydın. Günaydın efendim. Öne oturmamda bir sakınca var mı? Çay saatine dönerim Mrs. Simmons. Yarın için emirleriniz var mı hanımefendi? Her zamanki gibi yalnızım. Allah'a ısmarladık. Ne kadar rahat bir araba bu. Arabanızın çok iyi olduğunu söylemişlerdi. Buna benzer bizim de bir tane vardı ama Sayfiye evinde duruyor şimdi. Kocam araba kullanmaktan çok hoşlanırdı. Maddi durumu uygun olanlar için çok iyi bir uğraş. İnsana yeni yerler görme olanağı tanıyor. Evet, bir zaman için insanı düşüncelerinden uzaklaştırıyor. Siz hoşlanıyor musunuz araba kullanmakta? Benim görevim bu efendim. Üstünde pek düşünmüyorum. Sizin çok iyi bir şoför olduğunuzu söylemişlerdi. Gerçekten öylesiniz. Hiç sarsıntısız duruşunuz, kalkışınız öyle ahenkli ki şiir gibi araba kullanıyorsunuz diyebilirim. Ben ambulansmış gibi kullanmaya çalışırım arabayı. Öyle ki arabada su dolu bir sürahi olsa bir damla damlamaz yere. Bu yalnızca alışkanlık meselesi. Kadın şoförler... Evet. Onlar kolay alışamıyorlar. Ben hiç öğrenmeye heveslenmedim. Kocam öğretmeye çalıştı ama ben beceremeyeceğimi biliyordum. O da çok iyi kullanırdı. Şoförü de beraber alırdık ama yolcu gibi otururdu. Onun için çok sıkıntılı olmalı. Alışmıştır efendim. Anlaşılan siz her şeye alışılabileceğini düşünüyorsunuz. Ama öyle mi acaba? Kocam öleli 2 yıl oluyor. Ben hala alışamadım bu düşünceye. Hala ilk günkü gibi acı çekiyorum. Biliyor musunuz? Yanında değildim. Ölürken. Bu büyük şanssızlık efendim. Ben de kendime şanssızlık olduğunu söyleyip duruyorum ama doğru değil aslında. Partiye gitmiştim. Gitmeme hiç gerek yoktu. Bunları size anlatmamda bir sakınca var mı? Hiçbir sakınca yok efendim. Doktor gitmemde hiçbir mahsur yok demişti. Kocam benden 15 yaş büyüktü. Henüz birkaç yıllık evliydik. Kalp hastasıydı. 2-3 kriz atlatmıştı. Gerçekten zordur kalp hastalığı. Arada gayet iyi oluyordu. O günde özellikle çok sağlıklı görünüyordu. Ben de... Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz galiba. Radyoyu açayım mı? Hayır, teşekkür ederim. Belki daha sonra. Öyle çok dinledim ki radyoyu. Biliyor musunuz? Ölümünden sonra büyük bir şok geçirdim. Hala da sinirlerim son derece bozuk. Tatsız bir şey bu sinir bozukluğu. Düşünmemek elimde değil. O aptalca kokteyl partide olacağıma evde olsaydı. Yalnız öldüğü düşüncesine dayanamıyorum. Yalnızlıktan her zaman nefret ederdi. Yanımda olup hiç olmazsa elini tutabilseydim. Hiç olmazsa bir şey söyleyebilseydim. Ama bir son söz, son bir bakış bile yok. Sevdiğiniz birini aniden kaybettiniz mi hiç? İnsan aniden kendine de sıra gelivereceğini hissediyor. Ne kadar doğru söylediniz. Perdenin böyle birden inivereceğini nereden bilebilirdim? Ne kadar acı olursa olsun bir son cümle olsaydı daha iyi dayanırdım. Bu ıstırabı o gittikten sonra değil, onun yanında çekmiş olsaydım. Çok dramatik konuşmuyorum ya. Hayır efendim, kesinlikle hayır. Ona ne söyleyebileceğimi de bilmiyorum. Duyabileceğini bilsem bulur şimdi söylerdim. Sizce ölüler sesimizi duyabilirler mi? Birçok hallerde duymamaları daha iyi bence. Kuşkusuz haklısınız. Ama ciddi konuşmak gerekirse beni rahatsız eden bu söylenmemiş sözler. Ona karşı duygularımın ne olduğunu hiçbir zaman bilmedi. Bence insan birinin düşmanlığını aldırmayabilir. Ama aşkına, aşk her zaman söylenmelidir. Ben benimkini hiçbir zaman açıklamadım. Davranışların daha önemli olduğunu söylerler efendim. Bazen doğru, genellikle doğru ama her zaman değil. Sizin çok iyi bir şoför, gördüğüm en iyi şoför olduğunuzu söylemek istesem nasıl anlatırım bunu davranışlarımla? Söylemem gerek değil mi? Bakın, birine söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Hiç beklemeden, çok geç olmadan söyleyin. Yoksa benim gibi bütün hayatınız mahvolur. Radyoyu açmamı ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Neredeyse geldik zaten. Dönüşte açarsınız. Katedrale niçin gidiyorum biliyor musunuz? Kocam bütün katedrallerden çok hoşlanırdı. Fransız ve İngiliz katedrallerinin birçoğunu gördük. Bana açıklamalar yapar, zevkini paylaşmamı isterdi. Ama ben paylaşamadım. Genç kadınlar bunu pek yapamazlar. Dansa, gece kulüplerine, kokteyl partilere gitmeyi tercih ederler. Korkarım benim yaptığım da bu oldu. Onun bu zevklerini biraz kıskanıyordum. Hep yenilmemek için bir direnme vardı içimde. Yenilmemek gerek efendim. İşte geldik. Siz de gelmek ister miydiniz? Hayır, teşekkür ederim efendim. Daha önce gördüm. Peki, ben 1:30'da dönerim. Değişiklik değişiklik dediler bana. Kendinize hiç benzemeyen, tüm çevrenizin dışından birisini seçin. Bir garson, bir hamal, bir şoför. Yakalayıp lafa tutun. Kaçmasına fırsat vermeyin. Eski bir denizci gibi bütün öykünüzü dökün ortaya. Ama bu işin sadece yarısı. Dönüşte kendi öyküsünü sormalıyım ona. Benden tüm değişik yaşantısını anlattırmalıyım. Ne demişti doktor? Size gerekli olan öteki insanların gerçeği. Rüyada gibi yaşamaya devam edemezsiniz. Hayatının akışını izlemeli, ismini sormalıyım. Ama buna alınır mı acaba? İsmini hatırlamalıydım, nasıl da unuttum. Ne kadar da yakışıklı. Uzun boylu, esmer. Bakışları keskin, yaklaşılmaz. Uzak durun diyorlar sanki. Uzak durun benden. Ama yaklaşmak zorundayım ben. Mümkünse hiç yalnız kalmayın dedi doktor. Evlenin hatta. Bilse ki hiç arzu duymuyorum buna. Mutsuzluğumla ne denli mutluyum. Burada, bu sessizlikte, tek başıma. Ancak burada söylemek istediğim şeyi söyleyebilirim belki. Philip, Philip seni her zaman sevdim ben. Bu sözcükler ne denli güçsüz kalıyor. Fısıltının hafif nefesinin erişebileceği yere kadar gidebiliyor ancak. Evli misiniz? Evliyim. Pek emin değil gibisiniz. Gerçekten evliyim. 3 çocuğum var. Karınız nasıldır? Nasıl anlatayım bilmem ki. Evet, biraz size benziyor. Söylemende bir sakınca yok sen. Bana mı? Aman bana benzemesin. Yani demek istiyorum ki umarım sadece görünüş olarak benziyordur. Görünüş olarak elbette. Ama görünüş olarak benzeyenler genellikle karakter olarak da benzerler. Yetişme şeklini dikkate almazsak tabii. Çocuklarınız kaç yaşındalar? Şimdi bakalım kaç yaşındalar. Sizin çocuklarınız var mı efendim? Hayır maalesef. Bakayım şimdi. Küçük 2 yaşında. Oğlan, en büyük 11, kız 8 yaşında. İyi çocuklardır hepsi. İsimleri ne? Yakında kendi ismini de unutacağım anlaşılan. Donald, Patricia, bebeğin adı da Susan. Biz onlara Don, Pat ve Suzy deriz. Ne güzel isimler. Karınızın adı ne? O da Francis. Ne bakımdan bana benziyor söyleyebilir misiniz? Yani huylarımız arasında bir benzerlik bulabilir misiniz demek istiyorum. Bakalım şimdi. O da sizin gibi radyo dinlemektense benimle konuşmayı tercih eder. Sonra üstünüzdeki renkleri, lacivert ve beyazı o da çok sever. Sonra yürüyüşünüz benziyor. Sempatik, iyi kalplidir. Ama belki de yanılıyorum. Belki de sadece görünüşünüz benziyordur. Sizi bir müşterimi ne kadar tanıyabilirsem o kadar tanıyorum. Bana benzeme düşüncesinden hoşlanmamıştım ama benim ona benzemem düşüncesi beni memnun ediyor. O eviyle çocuklarıyla uğraşan bir kadın. Bense hasta kocasını bırakıp partilerde gezen biriyim ben. İnanın efendim, bana kalırsa kendinizi gereksiz yere suçluyorsunuz. Kocanız belki de ara sıra, nasıl söyleyeyim, kendine ait işlerle uğraşmak için yalnız kalmak istiyordur. Her erkek ister bunu. Örneğin karım beni sever ama bütün gün evde oturmamı da istemez. Ama aynı şey değil bu. Partiye gittim. Hepsi o kadar. Neden gitmeyesiniz? Kocanıza sorma olanağı olsaydı eminim. Sen gittikten sonra çok iyi vakit geçiriyordum ama birden kalbim durdu derdi. Araba motoru gibidir bu iş. Ne zaman olacağını bilemezsiniz. Nasıl geldik mi? Borcum ne kadar acaba? Faturayı gönderirim efendim. Alo? Evet. Salı saat 10'da dediniz değil mi? Bir dakika. Mr. Leadbitter, Lady Franklin'in kahyası telefonda. Salı 10'da istiyorlar sizi. Salı günü o saatte bir müşteriyi alana götürecektiniz. Ne yapalım? Kabul et Bert. Alana başkasını gönderirim. Alo? Peki, kabul ediyoruz. Lady Franklin ne kadar zaman için istiyor arabayı? Tamam. Kaydettim defteri. Güle güle. Ne kadar zaman için istiyormuş? Bütün sabah için, çarşıya çıkacakmış. Bir bu eksikti. Şimdiye kadar onu hiç çarşıya götürmemiştim. Müşteri olarak iyi yanlarından biriydi bu. Alışverişte kadınlar hiç çekilmez olurlar. Kararsızdırlar, saatlerce bekletirler, habire fikir değiştirirler. Oysa fazla bir şikayetim yok ondan. Yalnız biraz fazla konuşuyor. Katlanılması gerek efendim. Biliyorsunuz yüklü bir çek gönderdi. Arabaya onun sayesinde sahip olduk. Çok zengin olmalı bu Lady Franklin. Bu arada sizin aile serüvenleri nasıl gidiyor? Sorma Bert, alıştım. Bazen hikayenin arkası gayet iyi geliyor. Kız su çiçeği çıkarıyor, oğlan düşüp dizini kanatıyor filan. Ama bazen beynim duruveriyor sanki. Özellikle karım üzerine sorular soruyor. Biliyorsun karım kendisine benziyor. İsmi bile Franklin'den mülen. Francis. Bazen bu aile hayatına kendim bile inanıyorum. Geçenlerde rüyamda bile gördüm. Bu Lady Franklin nasıl bir kadın efendim? 30 yaşlarında, ufak tefek, çok iri mavi gözleri var. Gelişi güzel giyiniyor ve ağlamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor olmalı ki arabaya döndüğünde gözleri hep kızarmış oluyor Bert. Bazen düşünüyorum da, hayatını kazanma çabasında olsaydın bu düşüncelerin hiçbirine zaman ayıramazdın demek geliyor içimden. Size karşı bir ilgi duyuyor olmasın efendim, böylesine ahbaplık ettiğine göre. Bilmiyorum, sanmam. Hayır Bert, kesinlikle hayır. Bilirsin ben kadınlardan nefret ederim. 2 günlük maceraların ötesinde sabrım yok onlara. Hem Lady Franklin gibi birisi. Hayır Bert, hayır. Günaydın Mr. Linkbeater. Nasılsınız bugün? Her şey yolunda mı? Nasıl olmasın? Dünyada bu denli iyilik mevcut olduğunu bilmiyordum. Rica ederim bunun sözünü etmeyin. Karınız nasıl? Çok iyi efendim. Özellikle maddi durumumuz düzeldikten sonra. Ama kadın milleti bilirsiniz hiçbir zaman doymaz. Haklıyız da. Dertlerin biri bitip biri başlıyor. Ben bu yönden de karınıza benziyorum. Ama bu sabah kendimi ilk kez çok iyi hissediyorum. Yıllardır böyle olmamıştı. Bunu bana siz sağladınız. Sonuna kadar minnettarım size. Ben de size minnettarım efendim. Ah şu mesele. Ama para nedir ki? Özür dilerim, bazen çok önemli olduğunu biliyorum. Ama hapishanenin kapısını açmıyor ki. Hatta çoğu zaman kilitliyor bile. Artık yeniden arkadaşlarımın arasına katılıyorum. Öbür gün bir partiye gideceğim. Bayağı hevesle bekliyorum. Çarşıya çıkmamın nedeni de bu. Doğru dürüst bir şeyler giymeliyim değil mi? Demek partiye gideceksiniz. Arabaya ihtiyacınız olacak mı? Hayır, partinin olduğu ev çok yakın, yürüyeceğim. Hem biraz yürümek sanırım bana iyi gelecek. Galiba şimdi de yürümeniz gerekecek efendim. Çarşı içinde park edemem. Sizi burada bekliyorum. Hoş geldiniz efendim. Arayan oldu mu? Evet efendim. Cuma günü Chelsea'den bir çift alınıp Richmond'da yemeğe götürülecek, beklenecekmiş. Yeni bir müşteri sanırım, deftere kaydettim. Lady Franklin'in kahyası aramadı mı? Hayır efendim. Sahi uzun zamandır Lady Franklin'in arabaya ihtiyacı olmuyor galiba. Arabaya ihtiyacı olmaması imkansız. Son kez çarşıya götürmüştüm. Onu hoşnutsuz bırakacak herhangi bir olay geçtiğini hatırlamıyorum. Hafta içinde partiye gideceğini ama yer yakın olduğundan arabaya ihtiyacı olmayacağını söylemişti. Partilere gitmeye başladıysa hiç kuşkunuz olmasın, başka birine sağlık vermişlerdir dostları kendisine. Memnun kaldıysa bir daha bizi aramamıştır. Müşteriler gel geç olurlar bilirsiniz. Ben de hep bunu düşünüyorum ya. Yani demek istediğim, benim de aklıma geldi bu. Son görüşmemizde de ilk kez neşeli gördüm onu. Tanrı bilir şimdi de benim dudaklarına kondurduğum gülümsemeyle partilerde salınıyor, çevresine bir sürü dalkavuk topluyordur. Yo, vazgeçtim ben bu işten. Gülümseyen suratı bana bir müşterimi kaybettirecekse mutsuz görmeyi tercih ederdim. Richmond'daki büyük otele lütfen. Peki efendim. Bu ne sürpriz Hugi. Niye bu misriflik? Ne zamandan beri milyoner oldun da özel araba tutuyorsun? Son görüşmemizden sonra başıma devlet kuşu kondu. Nasıl? Her şey bir partide oldu. Sen de oradaydın ya. Hiçbir şey anlamadım. İzin verirsen anlatacağım. Ernest'in onuruna verilen partiyi hatırlıyor musun? Şu yeniden hayata dönüşünü kutlamak için verilen evet, parti. Evet o. Sen de oradaydın ya. Ernestine'i tanıyorsun değil mi? Eskiden ahbaplığımız vardı zengin olmadan önce. Sonra kendi kabuğuna çekilmeden bir iki kere gördüm. Onu bir insan olarak nedense hiç ciddiye almamışımdır. Bana gerçek değilmiş gibi gelir hep. Zenginler bana hep öyle görünürler zaten. Neden? Bilmiyorum. Problemleri bizimkilere benzemez. Sonra o bağımsızlıkları yok mu? Peri masallarındaki gibi. Etrafta kayıp giderler. Hiçbir yere ait değillerdir. Onun gibilerin nesli tükendi. Sayıları o kadar azaldı ki toplumsal bir birim teşkil etmiyorlar artık. Sadece izleri kalmış yaratıklar. Ernestine'in durumunu düşününce sinirle ilgili herhangi bir şey bile bana gerçek görünmüyor. Ne demek gerçek görünmüyor? Sevgilim, ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. İsmi, yani Ernestine bile gerçek değilmiş gibi. Bir çekin altında gerçek görünüyor ama. Aa, sen bu şekliyle gördün demek. Anlatsana, o gittikçe meraklandırıyorsun beni. Partide beni tanıştırdılar. Ressam olduğumu söyledim. Yani amacının o olduğunu söyledim. Alayı bıraktım Stansel. Bunun üzerine epey ilgi gösterdi. Hiç ressam tanımadığını, benimle tanışmaktan memnun olduğunu söyledi. Sonra resmini yapmanı rica etti. Hayır. Akıllı kadın. Korkunç kadınsın sen Konstans. Resmini yapmak için sana rica etmekten yoruldum. Bana her şeyi yapabilirsin ama resmimi yapamazsın. Senin ressamlığından başka bütün niteliklerini beğeniyorum. Ben her konuda yalan söyleyebilirim ama sanat için asla. Resmini yapmanı istemediyse çek niye? Bana hakarete başlamadan önce bunu anlatmaya çalışıyordum. Peki, özür dilerim. Lütfen devam et. Bir dikkat dinliyorum. Kocasının resmini yapmamı istedi. Mezardan mı çıkarttıracak? Hayır, fotoğraftan yapacağım. Avans verdi biraz. Tebrik ederim sevgilim. Çok memnun oldum. Hiç olmazsa stüdyonda sakin sakin çalışabileceksin. Yok canım, onun evinde yapacağım. Fotoğrafın çekildiği odada. Demek öyle. Peki paranı neden önceden verdin? Sanırım parasız olduğumu anladı. Halimden de belli değil mi? Çok şirinsin sen. Biraz kıskanmıyor değilim ben. Aşık falan olmayasın sakın. Boşuna olur. Ne bileyim, bu konularda pek acemi gibi geldi bana. Bazı bakımlardan bir sanatçının gözleri var sende. Güzel araba bu. Nereden buldun? Fullerton diye biri sağlık verdi. Tanıyorsunuz değil mi? Evet efendim, ara sıra şoförlüğünü yapıyorum. Ona, sana ve Ernestine minnettarım sevgilim. Günaydın Mr. Leadbetter. Dün geç vakit Lady Franklin aradı. Şöyle bir not bıraktı, buyurun. Korkarım sizi unuttuğumu sandınız. Bu kadar çok müşteriniz varken bunun sizin için bir felaket olmayacağını biliyorum. Ama gene de böyle düşünmenizi istemem. Hem bana yaptığınız bunca iyilikten sonra size ne kadar borçlu olduğumu sözle anlatmam olanaksız. Sayenizde şimdi bambaşka bir yaratığım ben. Perşembe sabahı 10'da beni alabilir misiniz? Winchester Katedrali'ne gideceğim. Şehirde görmediğim bir o kaldı. Perşembe günü görüşmek üzere. Bak ne düşünüyorum Bert. Hı? Lady Franklin zengin. Lady Franklin yalnız. Acaba erkekler tarafından ihmal mi ediliyor? Bana kalırsa bu kadın size aşık efendim. Biliyorum bu hiç hoşlanmadığınız bir durum ama ben böyle düşünüyorum. Her nedense Lady Franklin'in bana aşık olma fikri beni öteki kadınlarınki gibi rahatsız etmiyor Bert. Bilirsin benim hayat felsefem müşterilerime istediklerini vermektir. Lady Franklin tahmin ettiğimiz şeyi istiyorsa neden elde etmesin? Günaydın Mr. Leadbetter. Görüşmeyeli 3 hafta oldu değil mi? 3 hafta 2 gün efendim. Günleri saymanız benim için neşeri. Bütün bu günler öyle doluydum ki bir sürü randevular, toplantılar, son derece yüklü bir program. Ama çok da mutlu günlerdi. Çok çok mutlu. Çok memnun oldum efendim. Uzun bir ayrılıktan sonra insanın eski alışkanlıklarına dönmesi ne güzel. Bütün eski arkadaşlarımla yeniden beraber oldum. Size minnetimi hiçbir şekilde açıklayamam. Hiç önemi yok efendim. Sizin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Yeterince yaptınız zaten. Para verdim. Mutluluğun yanında para nedir ki? Beni mutsuzluktan kurtardınız, aynı şey değil mi? Belki de haklısınız. Bu şekilde düşünmeye çalışacağım. Biliyor musunuz, son haftalarda sizi epey özledim. Özlediniz mi? Neden şaşırdınız? Sizi özleyen bir sürü insan var. Karınız, Don, Pat, Suzy bütün gün sizi özleyip duruyorlar. Şimdi bana onlardan söz edin. Her şeyi ama her şeyi anlatın. Dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ne anlatayım bilmem ki. Karım... Evet Frances. Frances. Hadi ama. Durun, nerede kalmıştık size hatırlatayım. Suzy su çiçeği çıkartmıştı. Karınız ötekiler de yakalanırsa diye kaygılanıyordu. Nasıl, onlar da yakalandılar mı? Hayır yakalanmadılar. Tehlikeyi atlattılar. Karınız hayatından memnun ya. Gereğinden fazla. Memnun olmasını istemiyor musunuz? İstiyorum elbette. Ama öyle fazlasını da istemem. Eline biraz fazla para geçince... Size söylemiştim değil mi? Para yalnızca problemlerin şeklini değiştiriyor. Mutluluk da mutsuzluk gibi insanı bencil yapıyor. Mutsuzken ben de öyle değil miydim? Şimdi sayenizde kurtuldum tabii. Bunu sizin dostluğunuz sağladı. Yalnızlık sizin tatmadığınız bir duygu. Nasıl tadabilirsiniz ki? Tam tersi. Belki de zaman zaman yalnız kalmak istiyorsunuzdur. Bazen kendimi yalnız hissediyorum. Çok yalnız hissediyorum. Siz artık yalnızlık duymuyorsunuz değil mi? Bunu söyleyemem. Şimdi başka şekilde yalnızlık hissediyorum. Biri olsun istiyorum. Eskiden istemezdim. Ben de istiyorum. Bana inanmayacaksınız ama siz yokken kendimi çok yalnız hissediyorum. Memnun oldum. Yani pek de olmadım. Üzüldüm daha doğrusu. Neler saçmalıyorum ben de. Yani sizi özleyemez miyim? Böyle olsa üzülürdüm. Birçok kereler beraber olduk ama karınız... Unutun onu. Çocuklarınız? Onları da unutun. Onlar mevcut değil, hepsi palavraydı. Mevcut değil mi? Hayır, yalnız siz ve ben varız. Normal görünmüyorsunuz. Nereye gidiyoruz, neden bu tenha yola saptınız? Neden durduk? Gitmeliyim. Gitmeliyim buradan. Ne olur çıkar beni buradan Leadbeater. Buradan gidemezsiniz. Londra'ya 10 mil uzaklıktayız. Fark etmez. Bir şey bulurum. Yürürüm. Hiç olmazsa bırakın da size bir taksi bulayım. Hayır teşekkür ederim. Yolumu bulabilirim. Lady Franklin, yapabileceğim bir şey yok mu? Hayır hiçbir şey. Bırakın beni çıkayım buradan. Hepsi o kadar. Teşekkür ederim. Çantanızı unuttunuz efendim. Teşekkür ederim. Bir yere bırakmamı istemediğinizden emin misiniz? Hayır teşekkür ederim, kendim gidebilirim. Bıraksaydım içim rahat edecekti. Siz bilirsiniz. Mektuplarınız burada efendim. Mr. Leadbeater, duymadınız galiba, mektuplarınız. Ha? Evet. Bu çek kimde? Ernestin Franklin. Lady Franklin. Demek ismi Ernestinmiş. Son borcunu ödüyor. Demek paramızdan olmadık. Çekle zarfı kendi el yazısıyla yazmış. Demek bize çok kızgın değil Bert. Olması için bir neden var mı efendim? Siz müşterilerinize daima çok iyi davranırsınız. Kadınların ne istediği belli olmaz ki Bert. Son zamanlarda bütün kadınlar gibi ondan da nefret etmeye başlamıştım. Ama artık madem ki bize kızgın değil ve madem ki paramızı aldık, artık düşünmeye değmez. Ernestine. Demek ismi Ernestine'miş. Bilinen bir isim değil ama bir yerde duydum ben bu ismi. Tamam. Tamam. Müşterilerden biri söz etti bir kere sanırım. Sevgilim, hoşuma gitmiyor değil ama ne bu müsriflik? Mirasa mı kondun nedir? Öyle olmasa da epey gelişmeler var. Ama bütün bunlardan senin hoşlanacağını pek sanmıyorum. Para getiren her şey hoşuma gider. Böyle düşündüğünden emin değilim. Ekmek paramı ancak sanatımla kazanabilirim. Oysa sen resim yapmamı istemiyorsun. Resimlerine karşıyım ama onlara karşı sana para verilmesine hiçbir itirazım yok. Sen de resimlerinin bir maden yatağı olduğunu söyleyemezsin. Ben aynı fikirde değilim. Nasıl? Ernest'in sayesinde öyle oldu diyebilirim. Hey, ne yapıyorsun Leadbeater? Devriliyorduk az kalsın. Özür dilerim efendim. Öndeki araba aniden fren yaptı da. Yeniden avans mı verdi sana? Evet öyle oldu. Kocasının resmini çok beğendi. Bu kez kendininkini yapmamı istiyor. Sevgilim çok sevindim, tebrik ederim. Ama biraz kıskanmadım da değil. Hı? Pek de fazla kıskanmıyorum. Çünkü Ernest'in pek... Yani nasıl diyeyim, pek aşık olunacak tipte bir kadın değil. Nereden biliyorsun? Eskiden geçmişin, şimdi de içinde bulunduğu zamanın hayaliyle yaşıyor. Pek de öyle değil. Son günlerde çok değişti. Senden mi geliyor bu değişiklik? Hayır, başka bir şey. Bir şok geçirdiğimi söylüyorum. Nasıl bir şok? Ne olduğunu söylemedi. Kiminle olduğunu söylemedi mi? Sevgilim, sen her şeyi insanlarla bağdaştırırsın. Kimseyle ilgili olduğunu söylemedi. Resmini yaparken nelerden söz ediyorsunuz? Konu gene Ernest'indir tabii. Hayır, o kendini tedaviye çalıştığı sıradaydı. Birisiyle konuşarak iyileşmiş. Kiminle acaba? Çok sabırlı ve anlayışlı biri olduğunu söyledi. İster istemez beni dinlemek zorunda kaldı dedi. Ne? Kendini düzenli bir gidişi olan şeylerle bir görmeyi çok istiyor. Mutlu kimselerin yaşantılarına girmeye çalışıyor. Örneğin Ernest'ini bu arabada şoförün yanında otururken düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum ama biz onun sayesinde bu arabada oturuyoruz. Gene para mı verdi? Evet. Bu önceden ödemeleri sevmiyorum. Elde ettiği şeye değil kendi fikirlerine veriyor bu parayı. Seni kullanarak kendi duygularını hafifletiyor. Sonra şu da var. Bir şoktan sonra önüne ilk çıkan şeye aşık olmaktan kolay hiçbir şey yoktur. Rica ederim, bana şey deme. Zavallı bir şeysin ama benimsin sen. Benimsin değil mi Hugi? Eskisinden daha az zavallıyım ama... Evet, senim Konstantin. Ettim. Bir kadın bu kadar bekletilir mi? Başka bir kadın yüzünden oldu. Tahmin etmiştim. Hangi kadın sorabilir miyim? Ernest'in. Resmi hala bitmedi mi? Bitmek üzere. Bu saate kadar resim yapıyor olamazsın. Hava karardı. Portre güzel oluyor mu? Sanırım. Ernest'in beğeniyor mu? Hayranım. İyi huylu kadın. Altın yumurta yumurtluyor ya, sen ona bak. Sana ve portreye hayran. Portresini yapmaya başlayalı ne kadar oldu? 3 hafta. Ne zaman sona erecek bu beraberlik? Sona ermesini pek istemiyorum. Benimle evlenmek istiyorum. Sana evlenmemi teklif etti? Elbette ki teklifini kabul ettin. Bir centilmen başka ne yapabilir ki? Demek geç kalışının nedeni buydu. Sana mutluluklar dilerim. Biliyor musun, artık yemeğe gitmek istemiyorum. Sence bir sakınca yoksa vazgeçerim. Bir yerde bir şeyler yemek zorundasın değil mi? Hiç aç değilim. İstersem evde bir şeyler yerim. Canını sıktığım için özür dilerim Hugi. Mutlu olmanı gerçekten istiyorum. Yalnız kalıp yaşantımın yeni şekline alışmam gerek. Senin için iyi bir değişiklik olacak bu. Hem maddi hem de birçok yönden. Oysa benim hayatım... Sevgilim, neden böyle konuşuyorsun? İlişkilerimizde bir değişiklik olması gerekmez ki. Anlayamadım Hugi, ne demek istiyorsun? İlişkimiz aynen devam edebilir demek istiyorum. Sen Ernest'inle evli olacaksın ve ilişkilerimiz aynı kalacak. Neden olmasın? Hayır Hugi. Bunu söylediğin için teşekkür ederim ama artık her şeyin değişmesi gerektiğini sen de biliyorsun. Neden eskisi gibi devam etmeyelim? Bunu engelleyen ne olabilir Konstans? Ne mi olabilir? Ernest'ine haksızlık ediyorsun gibi geliyor bana. Lütfen bırak beni. Eve dönmekten başka bir isteğim yok. Ona yaptığım haksızlığın önemi yok Konstans. Ancak sana haksızlık yaparsam üzülürüm. Evet. Hayır. Elbette istediğinle evlenme hakkına sahipsin. Seni mutlu etmeye hakkım yok mu? Seni bir kadınla paylaşmanın beni mutlu edeceğini nasıl düşünürsün? Bana neden böyle zalim davranıyorsun Konstans? Bana mutluluk diledin. Ama sensiz nasıl mutlu olabilirim? Ernest'ini sevmiyorum. Böyle bir ihtimal de yok. Ernest'in bizlere benzemez Hugi. Bizde olmayan o kadar çok şeye sahip ki... bu eşitsizliği görmemeye imkan yok. Ama neden bu değil... Nedeni... Evet. Ben sensiz yapamam. Okey. O halde. Konstans. Nereye geldik? Nerede olduğumuz hiç farkında değil. Richmond'da 10 dakikalık uzaklıktayız madem. Artık eve dönmek istemiyorsun değil mi? Gidiyoruz Richmond'a. Kurt gibi aç. Ben de. Bir şey söylemek istiyorum Mr. Cantrip. Söyle Peter. İzin verirseniz... dönüşünüzü bekleyemeyeceğim. Karım biraz rahatsızdı. Eve gitmek istiyorum. Yerime bir başkasını gönderirim. Yerine birini gönderdikten sonra mesele yok değil Peter. İyi akşamlar Peter. Bugün yolumuz değişik. 39 South Helping Caddesi. Oradan birini alacağız. Saat Halkin Caddesi mi? Ne o, hiç duymamış gibi şaşkın görünüyorsunuz. Belgrad Meydanı'ndan sonra. Ama nereye sattınız siz? Yolu uzatıyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Bu saatte trafik sıkışıktır be. Siz haber verin lütfen Leadbeater. Lady Franklin isminde bir hanımı alacağız. Oo merhaba, nerelerdesiniz? Kazadan sonra hiç görmedik sizi. Ne kazası? Ben hayatımda hiç kaza yapmadım. Siz hafızanızı yitirdiniz galiba. Hanımefendiyi son götürüşünüzde kaza yaptığınızda hanımefendi taksiyle eve döndüler ya. Öyle korkmuşlardı ki tir tir titriyorlardı. Günlerce etkisinden kurtulamadılar. Siz de tutmuş hala hiç kaza yapmadım diyorsunuz. Şu kaza. Ben onu unuttum bile. Ufak bir şeydi o. Hanımefendi unutmadılar ama. O günden sonra güvenip çağırtmadılar bir daha sizi. Ha işte Mr. Cantrip de orada. Günaydın efendim. Hanımefendi şimdi geliyorlar. İşte buradalar. Merhaba Hugi. Bekletmedim ya. Hayır henüz geldim. Araba bekliyor, gel. Hava ne güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Ne o? Bir şey mi unuttun? Evet, bugünlerde çok dalgınım. Ama neyse, önemli değil. Nereye efendim? Richmond'da, büyük otele. Fena yer değil diyorlar. Ne dersin annesin? Hiç gitmedim. Herhalde beğenirim. Sevgilim, pek neşesiz görünüyorsun. Seni üzen bir şey olmadı ya. Çıkmak istiyordun değil mi? İstemiyorsan söylerim, şoföre geri döner. Hayır, hiçbir şey yok. Yalnızca çok mutluyum. Seninle ilk kez dışarı çıkıyorum. Richmond'da herhalde çok ilginç ve romantik bir yer olmalı. Sen daha önce hiç gitmedin mi? Gittim. Gittim, tabii. Resim yapmaya. Otobüsle giderim ben. Daha eğlenceli oluyor. Sen hiç otobüse biner misin Ernest'im? Seni her şekilde düşünebiliyorum da otobüste düşünemiyorum. Neden Mimmi? Herkesten değişik bir hayat sürmek istemiyorum. Öyleyken mutsuzdum. Şimdi ben de herkes gibiyim değil mi? Öylesin canım. Ama senin herkesten başka büyük bir ressam olmanı istiyorum. Benim gözümde öylesin ama herkesin seni tanımasını istiyorum. Çok hayalperestsin sevgilim. Seni kendime anıt yapacağım. Kendi benliğimin dışında sende yaşayacağım. Bir kadın için bu mümkündür değil mi? Hı hı. Sana güvenim olmasaydı böyle düşünmezdim. Ama güveniyorum. Tamamen güveniyorum. Ressam olarak mı, erkek olarak mı? Her ikisi için de güveniyorum. Yalnız biri için olsa gülünç olurdu. Aksine gerçekçi olurdum. Benden çok şey beklememelisin. Sevgilim, ne cesaret kırıcı konuşuyorsun. Kısa zamanda seni herkesin tanıyacağına inanıyorum. Sergiler açacağız, partiler vereceğiz. Demek sosyal hayatımız çok hareketli olacak. Oh sevgilim, hayır, elbette özel hayatımıza da önem vereceğiz. Özel hayattan hala biraz korkuyorum. Öyle uzun zaman kendi içime kapalı yaşadım ki. Bu nedenle sahip olduğum her şeyi paylaşma arzusu duyuyorum. Her şeyimi paylaşmak istiyorum. Beni de mi? Sanatını elbette. Sana gelince... Hayır, bunu yapamam. Bana ait düşünceleri de mi? Kendimi bölmeden onları nasıl bölebilirim? Bir kere parçalanmıştım ben. Sen beni gene bir bütün yaptın. Gerçi daha önce... Yani hiç olmazsa... Hadi çıkar ağzından baklayı. Sana söylediğimi sanıyordum. Sonunda şok geçirmiştim. Şimdi olmaz. Belki bir zaman sonra söylerim sana. Şimdi öğrenmeliyim. Vicdanımda açıklanmayan bir şeyler gizli olan bir kadınla nasıl evlenebilirim? Leadbeater... Hendeye yuvarlıyordun bizi. Ne olur ısrar etme Hugi, önemli bir şey değildi. Şimdi hiçbir iz kalmadı, bırak artık bu konuyu. Geldik mi? Evet, burası. Gir koluma bakalım. Merdivenleri çıkalım. Sen içeri girip biraz bekler misin? Arabada bir şey unuttum. Söyle, ben getireyim. Yok, hayır, ben alırım. Leadbeater. Leadbeater, sizden özür dilemek istiyorum. Ne için efendim? Her şey için. Benim için büyük dostunuz siz. Sayın Lady. Hayır, hiçbir şey söylemeyin. O zaman anlamadımsa bile şimdi anlıyorum. Umarım siz de öyle. Gerçekten anlıyor musunuz ki? Neyi Leadbeater? Gerçekten neyi anlayabiliyor muyum? Şeyi. O hareketi neden yaptığımı. Çünkü sizi... Hayır, lütfen söylemeyin. Söylerseniz belki sonradan pişmanlık duyacaksınız. Bana yardım etmek istediğinizi biliyorum. Daha fazla da bir şey öğrenmek istemiyorum. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben değilim örneğin. Şimdi gördükleriniz, duyduklarınız sizi... Ben hiçbir şey görmedim efendim. Sizi rahatsız etti, üzdüyse gerçekten çok üzülürüm. Ama hiçbir zaman üzülmeyeceğim bir şey var. Nedir o efendim? Tekrar görüşmüş olmamız. Karınız nasıl, çocuklar? İyiler hepsi. İşleriniz? İdare edip gidiyoruz işte. Her şeyin yolunda olduğuna memnun oldum. Şimdi benim için de her şey çok iyi gidiyor. Ah, beni tebrik etmeyecek misiniz? Nişanlandım, mutluyum artık. Bana şans dilemeyecek misiniz? Size şans dilerim. Evet, bol bol şans dilerim size. Biliyor musunuz Leadbeater, ondan hiç gizlim yok ama aramızda geçenler... Bunu kimsenin bilmeyeceğinden emin olabilirsiniz efendim. Yanlış anlayabilir. Benim için o kadar değerli ki aramıza en küçük bir bulutun girmesine dayanamam. Örneğin. Gitmeliyim. Şimdilik hoşça kalın. Akşam yemeğinizi de unutmayın. Uyuyor muydunuz efendim? Ara sıra böyle kendimden geçiyorum Bert. Çok iyi oluyor. Aksi halde sağlığınızı yitireceksiniz. Rica ederim, gene başlama. Herkesin söylediğini söylüyorum. Artık ne sağlığınızla ilgileniyorsunuz ne de arabanızla. Buraya bak. Bu işi ben mi yürütüyorum, sen mi? Özür dilerim efendim. Bugün Lady Franklin aradı. Lady Franklin? Ne istiyormuş? 15 gün sonra düğünü varmış. Törende arabayı sizin kullanmanızı istiyor. Franklin, evleneceğiniz adam size layık değildir. Bir metresi var. Sizinle evlendikten sonra da onunla ilişkisini sürdürmeye kararlı. Bilmeniz hayırlı olur diye düşündüm. İmza yok. Katlayıp sarfa koyalım şöyle. Bir de yapıştıralım. Üstüne de Lady Franklin 39 South Elk Caddesi yazdık mı? Tamam. Ne var Bert? Bir mesajınız var efendim. Perşembe günü 7'den Mr. Cantrip alınıp Richmond'a götürülecek, dönüşü beklenecekmiş. Cumartesi evleniyorlar. Demek düğünden önce son bir gece çıkmak istediler. Bert, bütün randevularımızı iptal et. Yeni arabamızı perşembeye kadar kullanmayacağız. Düğün hediyemiz olur. Ama düğün hediyesi hatıra kalacak bir şey olmalı, değil mi? Doğru efendim. Parasız bir yolculuk unutulur gider. Ne verebilirim ha? Tamam. Arabamdaki madalyon. Bir kere sormuştu da Uğur getirdiğini söylemişti. Böylece Uğur'um ona geçmiş olacak. Hem baktıkça beni hatırlayacak. Nişanlısının yanında veremem onu. Bir notla birlikte postalarım perşembe günü. Böylece düğünden bir gün önce eline geçer. Ha, az kalsın unutuyordum. Şu mektubu postalayıver Bert. Peki efendim. Yanlış yola sattınız. Bu ikinci keredir ki yolu şaşırıyorsunuz. Londra'yı benden iyi bilmeniz gerekmez mi? South Halkin Caddesi'ne gitmiyor muyuz? Hayır, Campton Hill'e. Söylemediniz. Biliyorsunuz sandım. Söylemiştim. Yeni bir araba bu. Şimdi nereye efendim? Ne bileyim ben. Richmond'a herhalde. Gidelim mi oraya? Sen nasıl istersen. Richmond'a. Bu gece çıkmakla belki de hata ediyoruz. Belki de. Sevgilim, çok üzgün görünüyorsun. İkimiz için de bunun bir kutlama olmayacağı besbelliydi. Ama bugün çıkmaya sen zorladın beni. Sanırım hiçbir şeyin değişmeyeceğini anlatmak istedin. Ama değişti artık her şey. Evlenince böyle olacağını söylemiştim ben sana. Evlenmiyorum. Evlenmiyor musun? Nedenini tahmin etmiyor musun? Hiçbir fikrim yok. Birisi Ernestine imzasız bir mektup yollamış. Bir metresim olduğunu ve evlendikten sonra da ondan ayrılmamaya kararlı olduğumu yazıyor. Mektubu bana okudu ve benimle evlenmeyeceğini söyledi. İnkar etmedin mi? Dedim tabii ama öyle üzgündü ki söylediğim hiçbir şey dinlemedi. Acaba o mektubu Ernestine kim gönderdi? Ernestine'le evlenmemi istemeyen biri yapmış olmalı. Sonra ikimizi bilen biri. Birçokları biliyor. Evet ama bilmedikleri tek bir şey var. Nedir düşünemiyor musun? İlişkilerimizi sürdürmeye kararlı olduğumuzu. Kim bilebilir bunu? Söylememişsen kimse bilemez. Saçmalama, bu aptallığı yapar mıyım? O halde geriye kim kalıyor? Başkası bilmediğine göre bunu ikimizden biri yaptı Konstans. Ben yapmadım. Ya, benim yaptığımı mı düşünüyorsun? Hugi, yemin ederim sana ben yapmadım. Bunca yıldır beni tanıyorsun. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Yalvarırım, sözünü geri al. Sus Allah aşkına, sus. Adam duyacak. Yavaş konuşmayı bilemezsin ki zaten. Captain Hill'e geri döner misiniz lütfen? Arkadaşım rahatsızlandı. Peki efendim. Rahatsızlanan müşterilerim için burada biraz saklıyorum. İster misin Konstantin? Evet. Hayır. Evet. Ne kadar düşüncelisiniz Mr. Leadbitter. Bardak da var mı? Ah, varmış. Çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Sen içmez misin Hugi? Hayır, teşekkürler. Bunun bir kutlama olmadığını sen söylüyordun. Neden kutlama olmasın? Son buluşmamızı kutluyoruz. Hem şoförün bir bardağı daha olduğunu sanmıyorum. Benimkinden iç. İlk kez içmiyorsun ya bardağımda. Hayır, istemem. Mr. Leadbitter, fazla oluyorum ama lütfen doldurun. Doldurun bardağımı. Bu mektubu yazmakla hayatını mahvetmiş. Şimdi ona ömür boyu lüks ve tembellik sağlayacak zengin bir kadınla evlenme olanağını yitirdi. Benim mektubu yazabileceğimi düşünmekle benim hayatımı da mahvetti. Beni sevmiyor da üstelik. Bardağımdan bile içmedi. Mektup olayı unutulur gider belki. Ama bunu hiçbir zaman unutmayacağım ben. Sevgili Mr. Leadbitter, siz çok insan tanıyor. İnsanlar üzerine eminim çok şey biliyorsunuz. Ne olur söyleyin ona benim yapmadığımı. Hayır, siz yapmadınız. Duyuyor musun Hugi? Benim yapmadığımı söylüyor. Nereden bilebilir o? Çünkü kimin yaptığını biliyorum. Biliyor musunuz? Peki kim? Hugi, boş ver bunu. Benim yapmadığımı söylüyor, yeterli değil mi? Artık eskisi gibi olabilir. İlgili, öyle mutluyum ki. Öyle uykum geldi ki neredeyse uyuyacağım. Benim de karnım aç. Neden Richmond'a gitmiyoruz? Hiç fena fikir değil. Tam bir kutlama olacak. Leadbitter, fikrimizi değiştirdik. Richmond'a gidiyoruz. Peki efendim. Richmond'a gidiyoruz değil mi? Geri dönmedik de. Ha? Farkında değilim. Doğru yolda mıyız? Bir kere sorsana. Bu Richmond yolu mu? Richmond yoludur. Doğru yoldayız yani. Sizin doğru yolda olup olmadığınızı bilemem. Buna ancak siz karar verebilirsiniz. Bana bak. Bakamam. Yola bakmak zorundayım. Her şey yolunda mı? Umarım. Ama adamın davranışları biraz garip. Sola dönüyoruz. Bu yokuşu da hiç hatırlamıyorum. Hey Hugi. Durmakta ışıklar ne güzel yansıyor. Bak. Bu yolun doğru olduğunu hiç sanmıyorum. Sevgilim, doğru ya da değil. Ne önemi var? Her şey öyle güzel ki. Evet öyle ama... Leadbitter, şimdi neredeyiz? Köprüyü geçmekteyiz efendim. Richmond'a giderken ırmaktan geçiliyor muydu? Geçilsin diye köprü yapmışlar. Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Leadbitter, bize söylemediğiniz bir şey var. Arkadaşımın bu mektubu yazmadığını nereden biliyorsunuz? Lütfen bu kadar hızlı sürmeyin. Bizim hakkımızda bütün bunları kim bilebilir, öğrenmek istiyorum. Ben kimseye söylemedim. Ben de. Söylemediniz mi? Emin misiniz? Bir daha düşünün. Kafamın içi bomboş. Hiçbir şey düşünemiyorum. Çok garip. Kimseye söylemedi. Gene de bir bilen var. Ona söylediniz. Söylediniz birine. Kime? Bana söylediniz. Beni ne sanıyorsunuz? Sağır mıyım ben? Arabanın bir parçası, bir aleti miyim? Dinleyin şimdi beni. Dinlemek mi? Hep dinledim zaten. Duymak istemediğim bütün iğrenç konuşmalarınızı. Benimle bu tonda konuşmayın ve bu kadar hızlı gitmeyin lütfen. Ama benim davranışlarım sizi neden ilgilendiriyor? Size hiçbir kötülük yapmadım ben. Paranızı her zaman zamanında verdim. Paranız mı? Güldürüyorsunuz beni. Paranın nereden geldiğini biliyorum. Üstüne verme Hugi. İyi görünmüyor. Hem mektubu gönderdiğini itiraf ettiğine göre mesele yok. Kuşkularını yok etti. Mutluyuz artık. Gerisinin ne önemi var? Ne kadar bencilsiniz. Biz mutluyuz ya, gerisinin önemi yok. Bir saattir şu arabadayız. İsim bekledim hep. İkinizden biri belki hatırlar diye. Kimden söz ediyor Hugi? Ernestine'den olmasın. Hiç aklınıza gelmedi değil mi? Öyle ya. Ondan söz etmenin gereği ne? Şu anda nişanlısını kaybetmiş, neler hissediyor, ne durumda? Bundan size ne, değil mi? Onu bıraktığınızda nasıldı? Hastalandı mı, ağladı mı? Ayakta mıydı, oturuyor muydu, yatıyor muydu, nasıldı? Yoksa fark etmediniz mi? Biraz ağladı. Demek ağladı. Yardım ettiniz mi? Kendi halinde bırakmayı uygun buldum. Ne yapabilirdim? Söyleyeceğini söylemiştim. Mektubu benim yolladığımı söyleyecek misiniz? Hayır. Ne yararı var? Hem artık onu göreceğimizi sanmıyorum. Senin görmemen için bir sebep yok Konstans. Hiç kimin seninle olduğunu bilmiyor ki. Aksine bunu ona söylemelisin. Düşmanın kim olduğunu bilsin. Ben miyim onun düşmanı? O mektubu sadece bir düşman yazabilir. Değilseniz niçin yazdınız? Çünkü söylersem inanmayacaksınız. İnanmaya çalışırız. Birinin bilmesini isterdim. İsterdim birinin bilmesini. Ama sizin değil. Yok, size söylemem. Baksanıza. Bütün bunları yemekten sonra konuşsak olmaz mı? Neredeyiz onu bile bilmiyoruz. Şimdi bir dağa tırmanıyoruz galiba. Nerede olduğumuzu söylemeyecek misiniz? Hiç farkında değilim. Bana bir kere demişti ki, birisine söylemek istediğiniz bir şey varsa vakit geçirmeden söyleyin. Yoksa bu açıklanmayan duygu benimkini olduğu gibi sizin de bütün hayatınızı mahvedebilir. O zaman gülünç gelmişti bu söz bana. Ama şimdi ona söylemek istediğim bir şey var. Söyleyemiyorum. Ne tuhaf değil mi? Ona nedenini söylemeden mektubu benim gönderdiğimi söylersiniz. Nedenini bilmiyoruz ki. Söylemediniz daha. Çünkü... Hayır, söyleyemem. Ona saçma gelebilir, hakaret addedebilir bunu. Ama bana söz verin. Neyin sözünü verecekmişiz? Mektubu benim yolladığımı söylemeyeceğinize söz verin. Böyle bir şey için söz veremem. Hepimizi bu duruma siz sürüklediniz. Cezanızı çekmelisiniz. Hem sizin hakkınızdaki düşüncelerinin ne önemi var? Çünkü nihayet kiralık birisiniz siz. Kiralık biri. Demek kiralık biriyim ben. Bundan sonra olmayacağım artık. Ona deyin ki ben ona... Beklettim sizi Miss Constance. Özür dilerim. Sekreteriniz doktorun ziyaretçi kabul etmenizi yasakladığını söyledi. Sizi yalnız 10 dakika için rahatsız edeceğim. Yorgun olduğunuzu biliyorum. Sizi gördüğüme memnun oldum. Çabuk yorulduğumu söylüyorlar. İnsanın kendini söylendiği şekilde hissetmesi o kadar kolay ki. Üstelik rahat da. Anlıyorum. Biliyorsunuz ben de hastaneden yeni çıktım. Çok acı çektim. Kaza ve her şey için. Siz Hugi'yi tanırdınız değil mi? Evet, çok iyi. Onu yetenekli bulur muydunuz? Hayır. Ben yetenekli buluyordum. Belki de yanıldım. Belki de tüm olarak yanıldım Hugi için. Yaşamış olsaydı. Evet. Bir kadını mutlu edebilirdi. Sizi belki. Beni mi? Ama sizinle evleniyorum. Hayır, biz ayrılmıştık. Bildiğinizi sanıyordum. Doğruyu söylemek gerekirse biliyordum. Bilmeniz gerekirdi. Bilmediğinizi söylemekle nezaket gösterdiniz. Evlenebilirdik de. Ama o kadar şaşkın ve üzgündüm ki. Korkarım, pek anlayamıyorum. Bir mektup almıştım. İmzasız. Hemen inandım. Bana söylenen şeylere hemen inanırım. Ama şimdi belki de hata ettim diye düşünüyorum. Belki bir düşman kasıtlı olarak yolladı. Az kalsın unutuyordum. Size bir mesaj vardı. Mesaj mı? Kim bana mesaj göndermiş olabilir? Size garip gelecek bu. Ama o dedi ki... Ne dedi? Sizin durumunuza çok üzüldüğünü söyledi. Bizi suçladı, bir sürü hakaret yağdırdı. Haklıydı. Demek Hugi bu kadar üzülmüş mektuba. Söylemişti bana. Doğru olmadığını tekrar söylemişti. İnanmalıydım ona. Hayır, Hugi değil. Şoför. Bizi götüren şoförden söz ediyorum. Leadbeater. Leadbeater ne biliyordu? Biliyordu işte, her şeyi biliyordu. Bana bunu sormayın Lady Franklin. Leadbeater. Evet. Sizi seviyordu Lady Franklin. Son sözü bu oldu. Ona söyleyin, onu seviyorum dedi. Bunu söyleyerek öldü. Size bir şey ifade eder mi bu? Eder sanıyorum. Çok şey ifade eder. Demek mektubu gönderen Leadbeater'dı. Evet. Mektubu neden yolladı dersiniz? Sizi seviyordu. Teşekkür ederim. Buraya gelmekle nezaket gösterdiniz ama şimdi lütfen gidin. Mrs. Simmons, hediye paketlerini verir misiniz? İşte hepsi burada. Masanın üstüne koyalım. Şu küçük zarfı uzatır mısınız? Pek minik bir hediye bu. Postada nasıl da kirlenmiş. Bir madalyon. Bakalım içine kimdenmiş. Zarfta bir not da yok. Kime teşekkür edeyim ben şimdi? Aa, dur bakayım, şurada küçük bir kağıt parçası var. Lady Franklin, size uğur getirmesi umudu ve en iyi dileklerimle. Leadbeater. Ama neden ağlıyorsunuz efendim? Geri verme olanağı olmayan bir armağan bu. Artık onu iade edebileceğimiz kimse yok. Kim yollamış acaba? Beni derin karanlıktan kurtaran, uğrunu bana vermek için madalyonundan ayrılan biri. Ta içimde duyduğum biri. Kiralık Biri adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Leslie Pauls Hartley, çeviren Duygu Uğur, reji Hamit Akınlı, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Steve Leadbeater, Burçin Oraloğlu, Bert Metin Çoban, Lady Franklin Tijampar, Simmons Bergis Arseven, Hugi Kartrip Cüneyt Türel, Constance Ayşegül Yalçın. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.